Kabel. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 maja. Minęła siódma. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Nie będzie izolacji Śląska z powodu koronawirusa. Na początku tygodnia wygaszone kopalnie wznowią wydobycie. List biskupów z okazji setnej rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II zostanie odczytany dziś w kościołach. We Włoszech od jutra otwierają się salony fryzjerskie, restauracje, bary i plaże. Prawdopodobnie jutro wygaszone z powodu koronawirusa kopalnie zostaną znowu uruchomione. Mówił o tym w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Podkreślił, że do masowych zakażeń wśród górników nie przyczyniły się zaniedbania sanitarne, a charakter ich pracy. Wiceminister dodał, że dzięki zdecydowanej reakcji władz sytuacja na Śląsku poprawia się. Te kopalnie, one wdrożyły te procedury higieniczne. To naprawdę to było wszystko zgodnie z procedurami wykonywane, ale mimo wszystko charakter sam pracy górników sprzyja temu, że ten wirus niestety tam bardzo zagościł i to masowe testowanie, jakie w tej chwili wykonujemy górników na Śląsku, ono przynosi efekty, bo izolujemy te osoby. Myślę, że w poniedziałek już te kopalnie, które były w tej chwili wygaszone, ruszą. W województwie śląskim koronawirusem zakaziło się do tej pory ponad 5 tysięcy osób, blisko 2 tysiące z nich to górnicy. W całej Polsce zakażonych jest ponad 18 250 osób, 915 zmarło, wyzdrowiało 7 175 osób. Wczorajszy protest na Placu Zamkowym w Warszawie był nielegalny, mówi rzecznik komendanta stołecznego policji Sylwester Marczak. Z powodu epidemii w Polsce obowiązuje zakaz zgromadzeń. Demonstracja trwała pomimo próśb i apeli policjantów o zachowanie zgodne z prawem. Rzecznik dodał, że doszło do czynnej napaści na funkcjonariuszy, dlatego użyto środków przymusu bezpośredniego. Część osób ucierpiała na skutek użycia gazu. Również policjanci udzielili pomocy, pomogli w oczyszczeniu twarzy osobom. No i oczywiście trzeba podkreślić jedną rzecz, że również tam, gdzie była taka potrzeba, wzywane były karetki pogotowia. Podkreślam raz jeszcze, celem policjantów jest zapewnienie bezpieczeństwa. Przepisy mówią jasno, nie może odbywać się żadne zgromadzenie w tej chwili. Sam fakt uczestnictwa w zgromadzeniu narusza już obowiązujące normy prawne. Komentując doniesienia o zatrzymaniu senatora Platformy Obywatelskiej Jacka Burego, policja informuje, że nie zatrzymano żadnej osoby posiadającej immunitet. W kościołach zostanie odczytany dziś list Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z okazji przypadającej jutro setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Biskupi w liście przypominają m.in. słowa, które papież Polak powiedział w homilii rozpoczynającej pontyfikat w 1978 roku, mówi rzecznik episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Prezydium Episkopatu Polski zadaje pytanie, z jakim przesłaniem by on się zwrócił do rodaków w maju 2020 roku. Księża biskupi odpowiadają, że jako pierwsze przychodzą na myśl słowa świętego Jana Pawła II. Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Biskupi piszą, że gdyby papież żył dzisiaj, na pewno dobrze rozumiałby osoby, które przebywają w izolacji i kwarantannie. Więcej wiernych może przyjść o jednym czasie do kościoła czy kaplicy. Rząd w ramach trzeciej fazy odmrażania gospodarki złagodził rygory dotyczące gromadzenia się w miejscach kultu religijnego. Setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II miała być w Polsce obchodzona bardzo uroczyście, ale warunki pandemii temu przeszkodziły. Jednak luzowanie rygorów w ramach trzeciej fazy odmrażania gospodarki daje też możliwości dla wiernych, mówił premier Mateusz Morawiecki. Kościoły cały czas są bardzo dalekie od wypełnienia, tak jak to było wcześniej przed pandemią. Dlatego też zdecydowano się na podniesienie liczby osób, które mogą się gromadzić na nabożeństwach i mszach. Do dziś była to jedna osoba na 15 metrów kwadratowych, a teraz chcemy, żeby to było jedna osoba na 10 metrów w całej powierzchni kościoła, całej powierzchni kaplicy, w której odbywa się dane nabożeństwo. Oznacza to, że na przykład do Katedry Mariackiej w Krakowie może w jednym czasie wejść 500 osób. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Włochy wchodzą w kolejny etap odmrażania gospodarki. Od jutra, podobnie jak w Polsce, otwarte będą salony fryzjerskie i kosmetyczne, restauracje, bary, a także plaże. Konieczne są maseczki i zachowanie dystansu społecznego.

Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Po co się odchudzamy? Żeby pięknie wyglądać. Jednak w zrzucaniu kilogramów często towarzyszy zmiana kondycji włosów, skóry i paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki zawartości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu w drugiej godzinie audycji Muzyczne Rozmowy po godzinie 7. Tak jak już wspominałem, jutro setna rocznica urodzin Karola Wojtyły, Jana Pawła II. Oczywiście Karol Wojtyła od lat 15 jest już, jak to się pięknie poetycko mówi, w domu ojca, jest świętym, oręduje za nami. Możemy modlić się za jego pośrednictwem do miłosiernego Boga, ale gdyby żył tutaj między nami, miałby 100 lat. Warto się nad tym zastanowić, ta cała epoka, cały wiek. 18 maja 1920 roku, wtedy kiedy Polacy walczący o swoją niepodległość, jak się okazuje nie tylko o swoją niepodległość, ale także o to, aby fala komunizmu nie ogarnęła Europy, zmagali się z bolszewickimi siłami. I wszystko wydawało się przegrane. Wtedy właśnie urodził się Karolowi i Emilii Karol Józef Wojtyła w Wadowicach. Słuchaliśmy nieco poezji, nieco utworów poetyckich Teatru S, a także innych wykonań. I tutaj warto powiedzieć, skoro mówimy o poezji, że być może Państwo o tym wiedzą, ukazał się drugi tom krytycznych dzieł zebranych Jana Pawła II. W ubiegłym roku ukazały się Juwenilia. Drugi tom to dzieła literackie i teatralne, utwory poetyckie lata 1946 do 2003. Ten ostatni utwór to oczywiście Tryptyk Rzymski, którego fragmenty wyśpiewał Stanisław Sojka w poprzedniej godzinie. To krytyczne wydanie dzieł literackich i teatralnych Karola Wojtyły to wspólne dzieło Centrum Myśli Jana Pawła, Instytucji Kultury Miasta Warszawy, Instytutu Dialogu Międzykulturowego z Krakowa oraz wydawnictwa Znak. To, proszę Państwa, bardzo ciekawy zbiór, najpełniejszy zbiór, najbardziej krytyczny zbiór twórczości Karola Wojtyły. Ukaże się jeszcze jeden tom, trzeci, to będą dramaty. W ten sposób będzie już absolutnie całość. Ten właśnie tom drugi, ukazał się na dniach. Także bardzo Państwu go polecam. Mówiłem, że będziemy słuchać i rozmawiać o utworach poetyckich papieża. Więcej wierzyć. Tak nazywa się bardzo świeża płyta urodzonej w Pucku kaszubki Weroniki Korntals, z którą będę za chwilę rozmawiał. I z tej właśnie płyty pieśń o Bogu ukrytym. Często myślę o tym dniu widzenia. Często myślę o tym dniu widzenia, który pełen będzie zdumienia nad tą prostotą, z której świat jest ujęty. Karol Wojtyła, młody człowiek, tak wspaniały i głęboki, właściwie niezgłębiony tekst do medytacji, wyśpiewała Weronika Kornthals. Za chwileczkę z tej samej płyty, płyty zatytułowanej Więcej wierzyć, ktoś się długo pochylał nade mną. Ktoś się długo pochylał nade mną, utwór numer 2 na płycie Weroniki Kornthals, Więcej wierzyć. Wiersze Karola Wojtyły do muzyki Weroniki Kornthals i Mirosława Hałędy. Rozmowa za chwilę, a teraz chcę Państwu zaprezentować jeden z najbardziej, że tak powiem, wziętych fragmentów poetyckich Karola Wojtyły, który jest wykonywany wtedy, kiedy ktoś za tę twórczość się bierze. A mianowicie, miłość mi wszystko wyjaśniła, miłość mi wszystko rozwiązała. To też fragment pieśni o Bogu ukrytym. I teraz po kolei usłyszą Państwo 3 wykonania tego właśnie fragmentu poetyckiego. To będzie wykonanie Weroniki Kornthals, Marcina Stycznia, też już Państwo na pewno znają, oraz Teatru S z Siedlec. A później już rozmowa z Weroniką Kornthals. Miłość mi wszystko wyjaśniła, wszystko rozwiązała. Miłość mi wszystko wyjaśniła, wszystko rozwiązała. się stałem równiną dla cichego, otwartą przepływu, w którym nie ma nic, nie ma nic z fali huczącej, nieopartej o tęczowe pnie. Ale wiele jest z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa i tą światłością po liściach nieosrebrzonych tchnie. Więc w takiej ciszy ukryty ja liść, ja liść. Oswobodzony od wiatru ja liść, ja liść. Już się nie troskam o żaden z upadających dni, już się nie troskam. Już się nie troskam o żaden z upadających dni, gdy wiem, że wszystkie upadną. Miłość mi wszystko wyjaśniła, wszystko rozwiązała. Miłość. Wszystko wyjaśniła, wszystko rozwiązała. Miłość, dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. Miłość wszystko rozwiązała, dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek

oswobodzony od wiatru. Nie troskam się o żaden z upadających dni, gdy wiem, że wszystkie upadną. Miłość mi wszystko wyjaśniła, miłość wszystko rozwiązała, dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. Wyjaśniła, miłość wszystko rozwiązała, dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. Wiem, że pani najpierw wydała płytę z wierszami księdza Jana Twardowskiego. Dlaczego więc teraz Karol Wojtyła? Czy to jest logiczna konsekwencja? Ułożyło się to zupełnie spontanicznie i niewinnie w moim życiu, a sytuacja wyglądała następująco. Zostałam poproszona, aby muzycznie oprawić wydarzenie w 2017 roku, które było wydarzeniem plastycznym i poświęcone było ono Janowi Pawłowi II. Ja w tamtym momencie już miałam na swoim koncie właśnie płytę z poezją księdza Jana Twardowskiego, ale pomyślałam sobie wówczas, że idealnie będzie podczas takiego wydarzenia wykonać coś, co stworzył, co napisał Karol Wojtyła. W związku z tym postanowiłam siąść z tomem poezji Karola Wojtyły przy pianinie i stworzyć muzykę. No na początku do jednego wiersza, do drugiego, do trzeciego, bo tam chodziło o taki krótki recital. Tamta sytuacja sprawiła, że tak bardzo spodobała mi się praca nad wierszami Karola Wojtyły, że zajęłam się kolejnymi wierszami i dopiero w pewnym momencie pomyślałam, że może udałoby się sfinalizować te działania całą płytą, więc absolutnie początek był taki bardzo właśnie niewinny. Czy ta płyta, która teraz się ukazuje, miała właśnie wyjść w tym czasie na setne urodziny Jana Pawła II? Tutaj nie miałam żadnego bata nad sobą, więc nikt nie cisnął nas czasowo, ani żaden wydawca, ani żaden menadżer. Natomiast różne rzeczy po drodze robiliśmy. Między innymi na przykład wspólnie z mężem napisaliśmy piosenki na płytę edukacyjną dla dzieci. I nasza córka użyczyła postaci Zozi głosu, więc na przykład taka rzecz po drodze się wydarzyła. Więc tutaj nie było ciśnienia czasowego, ale kiedy uświadomiłam sobie, że właśnie w tym roku, w 2020, Karol Wojtyła obchodziłby setne urodziny. Była to dla mnie rzeczywiście taka idealna motywacja, żeby przed urodzinami setnymi, żeby ten dar spiąć właśnie jeszcze przed majem. W związku z tym cieszę się, że to właśnie ten owoc teraz się ukazał, bo tak jak mówię, absolutnie te 3 lata temu nie miałam w głowie takiej intencji płyty, no ale jak się okazuje, nic się nie dzieje przez przypadek i teraz cieszę się, że taki finał tych prac. A jak to się stało, że postanowiła pani umuzycznić te, a nie inne wiersze? Bo to przecież twórczość bardzo bogata. Teraz niedawno ukazał się 2 tom krytycznego, pełnego wydania wierszy Karola Wojtyły w znaku. Pani sięga, tak jak tutaj się zorientowałem, na przykład często myślę o tym Dniu Widzenia, to jest chyba fragment Pieśni o Bogu Ukrytym. Tutaj się sporo pojawia właśnie z tego poematu wierszy. Dosyć dużo. I przyznam szczerze, że wielu artystów, jeśli porywa się na Karola Wojtyłę, to bardzo często właśnie sięgają po ten tekst, a to jest tekst młodzieńczy. Dlaczego chciała pani zaśpiewać właśnie te? To często była sytuacja tak zwanej chwili, bo kiedy siedziałam nad pianinem z wierszami Karola Wojtyły i wczytywałam się w te teksty, to po prostu bardzo często zdarzała się taka sytuacja, że automatycznie ten wiersz mnie niósł muzycznie i czułam rytmikę, od razu usłyszałam swój taki głos wewnętrzny, jak chciałabym to wykonać, więc te wiersze, które tak z automatu jakby po prostu poczułam i z serca mi wypłynęły, znalazły się na płycie, bo przyznam, że były sytuacje, gdzie wiersz bardzo mi się podobał i chciałam go zinterpretować, ale siadałam przy pianinie i czułam, że ta muzyka się nie broni. Natomiast no tutaj są takie teksty, gdzie poczułam to automatycznie, zaśpiewałam, nagrywałam sobie w takim domowym studiu moim nagraniowym, roboczym te linie melodyczne Po czym wysyłałam je do mojego sąsiada, bo mam takiego cudownego, zdolnego sąsiada z Redy. Dzieli nas dosłownie jeden blok, Mirosław Hałęda. I do tej muzyki mojej Mirosław tworzył aranżację. Oczywiście wszystko też domowo, u siebie roboczo, żeby potem muzycy mogli na żywo to wszystko zarejestrować w studio. Ale kiedy już słyszałam te moje melodie z aranżacjami Mirka i czułam, że to pięknie płynie i że ja to czuję właśnie, no to wtedy wiedziałam, mamy to, bierzemy i taka piękna satysfakcja, że w moim odczuciu się to udało obronić. Oczywiście ktoś może mieć inne odczucie, ale tam, gdzie czułam, że się udało wykonać zadanie, to akceptowałam. Ta płyta jest taka utrzymana w takim bardzo jednolitym tonie, takim wyrazie muzycznym. Pani jest wierna jakiemuś swojemu stylowi, który od samego początku można usłyszeć. Te teksty się trudno śpiewa. Niektóre wręcz mistyczne, takie modlitewne, bardzo głębokie rzeczy. I dlatego chciałem zapytać, jak się coś takiego śpiewa? To znaczy, to chyba nie wystarczy po prostu trafić dobrze, nałożyć odpowiednią melodię na wykonanie. To jest dla mnie wspaniała śpiewana modlitwa. I nawet kiedy zdążyliśmy jeszcze przed pandemią grać jeden z pierwszych koncertów właśnie z repertuarem z płyty Więcej wierzyć, kiedy płyta się jeszcze nie ukazała, o, tak muszę powiedzieć, że płyta jeszcze była w trakcie nagrań, graliśmy ten repertuar i śpiewając wiersz Stać tak przed tobą, tam jest taki wers, wiedzieć jeszcze mniej, a jeszcze więcej wierzyć. I po prostu tak nagle coś we mnie tchnęło, że w tamtym momencie, wiem, że to było w jawstarni, poczułam właśnie ten moment modlitwy i poczułam, że tak chciałabym nazwać płytę właśnie. więcej wierzyć, bo jeszcze w tamtym momencie, tak jak mówię, nie było płyty, nie było tytułu, jeszcze się zastanawiałam nad tym, jak nazwać cały ten nasz program muzyczny poświęcony Karolowi Wojtyle. No i właśnie w tamtym momencie, w czasie śpiewu, w czasie tej modlitwy śpiewanej, takie miałam natchnienie, żeby właśnie w ten sposób nazwać płytę. Więcej wierzyć. I to, myślę, jest tytuł, który no, każdy może interpretować na różne sposoby, ale każdy potrzebuje w coś wierzyć i zawsze można więcej wierzyć, więc tak to poczułam właśnie. Zanim te melodie powstawały, to ja się bardzo wczytywałam w teksty Karola Wojtyły, a też przyznam, że w czasach licealnych już znałam częściowo przynajmniej wiersze Karola Wojtyły, bo w liceum z przyjaciółmi śpiewaliśmy poezję. Między innymi właśnie Karola Wojtyły. One wówczas miały inne linie melodyczne, bo to tworzył mój serdeczny znajomy z Żarnowca, Szymon Kamiński. Też miały swoją moc, swoją wartość i też to właśnie bardzo czułam, więc te teksty są mi bliskie już od lat, ale teraz w tym moim dorosłym życiu chciałam własną interpretację stworzyć, tak jak ja to poczułam. Te utwory pójdą w świat, oczywiście, jak rozumiem, już niedługo. Bardzo dobry moment wypuszczenia na rynek właśnie setna rocznica urodzin Karola Wojtyły. No trudno teraz o to pytać w sytuacji, w jakiej wszyscy jesteśmy. Ale ma pani nadzieję na koncerty, na śpiewanie tego na scenie? Oj, kocham koncerty. Mam cudownych muzyków, którzy zagrali też na płycie swoje cudowne dźwięki, podzielili się swoimi talentami. Właśnie Mirosław Hałęda, wspomniany sąsiad, Paweł Urowski, Krzysztof Pał, Marcin Ciesielski, Aleksander Kamiński i my tworzymy też taki skład koncertowy. I tak naprawdę teraz, kiedy płyta się ukazała pod koniec kwietnia, już mieliśmy umówione, że tak powiem, koncerty promujące płytę Więcej Wierzyć, czy to kwiecień, maj i czerwiec, no niestety w związku z sytuacją, tak jak wielu wykonawców nas to też spotkało, przełożono, odwołano te koncerty, ale mam nadzieję, że one się rzeczywiście wydarzą w jakiejś tam dalszej albo niedalekiej przyszłości, bo bardzo chciałabym móc właśnie w taki muzyczny sposób zarażać ludzi poezją. Już niektórzy mają tę płytę, już się zaopatrzyli i to, co dla mnie jest piękną nagrodą, to takie wiadomości, czy to na Facebooku, czy na Instagramie, gdzie czytam słowa słuchaczy, że nie rozumieli poezji Karola Wojtyły, dla nich była zbyt trudna, ale dzięki muzyce inaczej teraz ją odczytują i dociera to do nich. No dla mnie to jest najpiękniejsza nagroda i wierzę w to, że właśnie na koncertach też, kiedy będziemy mogli dotrzeć do szerszej grupy słuchaczy, takie sytuacje mogą się również wydarzyć, więc bardzo na to liczę. To jest bardzo ważne, co pani powiedziała, myślę, to znaczy to przybliżenie właśnie poezji Karola Wojtyły ludziom, bo ona jest rzeczywiście trudna, a jakoś tak się składa, że kiedy słyszymy coś w piosence i na dodatek jeszcze podoba nam się melodia, wpada w ucho, to wtedy bardziej się skłaniamy do tego, prawda? Aha, to może ja sięgnę, otworzę, przeczytam. To takie właśnie miłe wiadomości do mnie dochodzą. Dziękuję za te wszystkie dobre, miłe słowa przy okazji, bo to naprawdę jest pięknie nobilitujące i takie motywujące do dalszych działań również. A jeszcze na koniec chciałem spytać, czy Karola Wojtyły jeszcze pani będzie próbowała śpiewać dalej na przykład, czy to tak, że mamy już go na półce, mieliśmy Twardowskiego, teraz na przykład Norwidem się zajmę? Nie wiem, ale życie mnie zaskakuje z różnych stron, bo w momencie, kiedy nagrywałam 5 lat temu płytę z poezją księdza Jana Twardowskiego, to zupełnie mi przez myśl nie przechodziło to, że nagram płytę z poezją Karola Wojtyły. To tak jak już miałam okazję wspomnieć, to się wydarzyło wszystko zupełnie spontanicznie i wszystko się może zdarzyć. Ja też bardzo często śpiewam teksty mojego męża osobistego, Łukasza Tartasa. Dużo już razem piosenek napisaliśmy, gdzie mąż właśnie odpowiada za warstwę tekstową, a ja muzyczną. Śpiewam też bardzo dużo po kaszubsku, bo pochodzę z rodziny, gdzie mamusia i tatuś zawsze rozmawiali ze sobą po kaszubsku i też kilka płyt nagrałam właśnie kaszubskojęzycznych i wówczas w języku kaszubskim pisze dla mnie Tomasz Fopkę, więc jestem przekonana, taką mam wiarę, jeśli tylko zdrowie pozwoli i siły, że również kaszubskie płyty jeszcze nagram. Dlatego czekam na to, co los przyniesie i co mnie natchnie z której strony, bo zawsze coś miłego za rogiem czeka. Może na przykład jakiś fragment poezji Karola Wojtyły przetłumaczony na kaszubski. O, tak pomyślałem. To byłoby coś. O, ale to jest piękny pomysł. No, naprawdę. To byłoby coś. Chętnie bym posłuchał. Pani Weroniko, bardzo pani uprzejmie dziękuję. Póki może może przyjmujesz w swe otwarte źrenice. Pod postacią falujących kół zdaje ci się, że utoną w tobie wszystkie głębie i wszystkie granice, lecz już stopą dotknąłeś się fali, a tobie się zdawało, to może we mnie mieszkało, taką ciszę rozlewając wkoło, taki chłód, taki chłód. Tylko dusza, dusza człowieka zanurzona w maleńkiej kropli, dusza porwana. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Rozmawiałem z Weroniką Kornhals, autorką płyty Więcej Wierzyć. Jak Państwo usłyszeli, niezwykle radosną i pełną entuzjazmu wykonawczynią z Pucka. Miejmy nadzieję, że to nie po raz ostatni. Ale towarzyszyły temu utwory Stać tak przed Tobą oraz Póki może. A za chwilę Jest taka noc. To jest utwór na Wigilię Wielkiej Nocy 1966 roku, napisany przez Karola Wojtyłę. Nie wiem, jak się Państwu podobają te aranżacje. Mają coś w sobie, myślę. Warto ich posłuchać, warto także posłuchać całej płyty. Więcej Wierzyć. Powiem jeszcze, że Weronika Kornhals nagrała do tej pory 4 teledyski do utworów Póki może, Nurtów mijania nie zatrzymasz, Płoń, który jeszcze na koniec zaprezentujemy, oraz Panie przebacz mej myśli. A zatem teraz jest taka noc. Jest taka noc, gdy czuwając przy twoim grobie najbardziej jesteśmy kościołem. Jest to noc walki, którą toczy w nas rozpacz z nadzieją. Ta walka wciąż się nakłada na wszystkie walki dziejów, napełnia je wszystkie w głąb. Wszystkie one czy tracą swój sens, czy go wtedy właśnie zyskują. Jest taka noc, Weronika Kornhals z płyty Więcej wierzyć. Mówiłem Państwu o wydaniu drugiego tomu krytycznego zbioru poezji Karola Wojtyły, mówiłem o płycie. Warto jeszcze powiedzieć o tym, że 18 maja, więc jutro, zadebiutuje portal internetowy JP2 Online na setne urodziny Karola Wojtyły. www.jp2online.pl. To innowacyjna wyszukiwarka materiałów związanych tematycznie z Janem Pawłem II. W setną rocznicę urodzin ruszy ten portal. Znajdą tam Państwo multimedia, fotografie, filmy, dokumenty, teksty papieskie, artykuły na temat życia i nauczania Jana Pawła II, a także multimedialny biogram Karola Wojtyły. Wszystkie materiały o papieżu w jednym miejscu w internecie. Taki był cel tych wieloletnich działań Centrum Jana Pawła II w Warszawie i one zostały uwieńczone sukcesem. www.jp2online.pl. A na koniec naszego dzisiejszego spotkania jeszcze raz Weronika Kornhals i utwór, który ma także teledysk na YouTubie. Utwór zatytułowany Płoń, czyli Pan, gdy się w sercu przyjmie. Marcin Witan, do usłyszenia. W sercu przyjmie, jest jak kwiat spragniony ciepła słonecznego. Więc przypłyń o światło z głębin niepojętego dnia i oprzyj się na mym brzegu. Jan Pniewski, dzień dobry. Gdy pod koniec kwietnia francuski rząd zapowiedział powrót uczniów do szkół podstawowych od 11 maja i od tego samego dnia otwarcie bibliotek oraz muzeów, w różnych kręgach, nie tylko katolickich, zaczęto stawiać pytanie, a co z kościołami? Pisze Jacek Dziedzina w Gościu Niedzielnym. Katolicy we Francji nie kwestionują restrykcji w związku z kwarantanną, ale nie rozumieją zapowiedzi o otwarciu miejsc kultu dopiero w czerwcu, w sytuacji, kiedy szkoły będą otwierane już w maju, pisze cytowany przez autora dziennik Le Figaro. Arcybiskup Paryża Michel Opetit, komentując decyzję, nie przebierał w słowach. Traktują nas jak małolatów, którzy z niczym sobie nie poradzą. Traktują Eucharystię jak rozrywkę podobną do kina. Nasze władze to dobrzy administratorzy, ale brak im czegoś bardzo ważnego. Nie znają się na ludziach. Ich wiedza o człowieku jest zerowa. Czytamy dalej. Jednocześnie francuski episkopat opublikował komunikat, w którym czytamy m.in. Nie rozumiemy, w jaki sposób normalna msza mogłaby przyczyniać się do rozprzestrzeniania się koronawirusa, czy też utrudnić przestrzeganie zasad dystansu społecznego w większym stopniu niż inne formy działalności, które już niedługo mają być dozwolone. I dalej Jacek Dziedzina pisze. Księża archidiecezji paryskiej w różnych miejscach w mediach wykazywali, że potrafią ustalić taką liczbę wiernych uczestniczących w nabożeństwach i przestrzegać bezpiecznych odstępów między nimi, aby uniknąć ryzyka zakażenia. Kiedy rozdawaliśmy jedzenie bezdomnym i biednym, władzom nie przeszkadzało, że kapłani i wolontariusze godzinami stali bardzo blisko siebie. Trafnie zauważył cytowany przez prasę proboszcz jednej z paryskich parafii. Również blisko 70 deputowanych podpisało protest, w którym najmocniej wybrzmiało to pytanie, czy wolność praktykowania religii jest mniej ważna niż wolność konsumpcji. To był gość niedzielny. Nauczanie Jana Pawła II jest trudne i wymagające i z tego powodu także w Kościele bywa ignorowane albo przynajmniej lukrowane, mówi Tomaszowi Maćkowiakowi w majowym numerze miesięcznika W drodze ojciec Maciej Zięba. Jan Paweł II jest niewygodny jako myśliciel i jako wzorzec działania dla wszystkich. Nie pasuje ani do lewicy, ani do prawicy. Na przykład działacze prawicy uwielbiają powtarzać słowa Jana Pawła II, będące wezwaniem do obrony życia. Robią to w odniesieniu do aborcji. I słusznie. Ale o tym, że Jan Paweł II protestował przeciw karze śmierci, już jakoś nie pamiętają. Lewica podobnie, ale w drugą stronę. Będzie zawsze przypominać stanowisko papieża w sprawie kary śmierci, ale o aborcji już zapomni. Jednak lewica ma większy problem z papieżem niż prawica, ponieważ papież tworzył realną konkurencję dla myślenia lewicowego. Dobrze to widać na przykładzie kwestii kobiecej. Lewica proponuje feminizm, który niesie masę rzeczy pozytywnych, ale też redukuje sprawę do walki płci albo fałszuje problem, unieważniając rolę płci. A Jan Paweł